JC, Štístko a Melody čekali jako hromádky neštěstí v malé místnosti v zadním traktu Buckinghamského paláce na konci chodby, která oficiálně neexistovala. Sotva stačili vystoupit z vlaku, který je přivezl z West Country, vyčerpaní, s očima propadlýma a obrazně jedoucí na rezervu, když všem unisono zazvonili mobily a byli předvoláni do Buckinghamu na kobereček k šéfce Carnackyho institutu. Jejich spolucestující byli v zápětí vytrženi z apatie záplavou z prostých nadávek, divokých gest a trpkých slz. Normálně se dodržovala zásada, že polní agenti mají mezi dvěma úkoly právo na minimálně měsíční volno, což mělo zabránit jejich příliš rychlému opotřebování. Že byli zavoláni zpět tak rychle, znamenalo, že se děje něco skutečně vážného. Buď to nový a velice urgentní případ. Nebo šéfka konečně zjistila, jaké aktivitě se věnují mezi jednotlivými případy, a tudíž byli všichni tři ve vážném průšvihu. Šéfka měla ve zvyku pohlížet nelibě na malé soukromé radosti, které činily život polního agenta snesitelnějším, takže se agenti velice usilovně snažili, aby se o nich nikdy nedozvěděla. Na čí přidělávat v starosti? JC, Štístko a Melody absolvovali cestu přes Londýn mlčky a upřímně doufali, že se jedná jen o novou nebezpečnou misi. A teď seděli v předpokoji šéfčiny kanceláře a čekali, až budou zavoláni dovnitř, na místo, které mnozí lidé považovali za nejstrašidelnější na zemi. Jako v celém Buckinghamském paláci byla i v šéfčině úřadovně udržována trochu vyšší teplota, než bylo zapotřebí, a recirkulovaný vzduch v malé místnosti bez oken způsoboval JC bolení hlavy a sucho v ústech. Buď to, nebo to mohl být prostý strach. JC se už naučil, jak jednat s duchy, navrátil si z onoho světa a démony, ale šéfka byla úplně jiný případ. Rozhlédl se po předpokoji v naději, že něco zajímavého zaměstná jeho mysl natolik, že se dokáže odpoutat od nadcházející schůzky, ale moc tam toho k vidění nebylo. Jen strohý psací stůl šéfčiny sekretářky, která zrovna něco ťukala na stroji tak spokojeně, jako kdyby měla na tomto světě jedinou starost, kráva bezcitná a půl tuctu židlí pro návštěvníky. Byly tak příšerně nepohodlné, že to musel být návrhářův záměr, nejspíš to mělo návštěvníky udržovat v náležitě pokorném stavu mysli. Na stěnách visely obrazy. Zabrali beze zbytku všechny čtyři stěny, takže tam nezůstalo místo ani pro hodiny nebo kalendář. Portréty minulých polních agentů, kteří se pokryli slávou, i když pochopitelně nevěhlasem. Pouze v Carnackyho institut věděli, co tito agenti udělali pro ochranu lidstva před silami zvenčí, a i v něm jen ti, kteří to vědět potřebovali. Oficiálně byly osoby na portrétech označovány jako vážení členové. Agenti o nich mnohem častěji hovořili jako o vážených nebo štících, protože žádný z nich nepředpokládal, že by nějaký agent někdy zemřel stářím. Většina se jich nedožila ani krize středního věku. Nejstarší portréty na stěnách byly ručně malované, z různých stylových období, často od umělců zvučných jmen. Což je důvod, proč jsou v kariéře jistých umělců nevysvětlitelné mezery. Oblečení na portrétech se měnilo s dobovou módou, ale tváře měly víceméně stejný výraz. Heroický, strhaný, uštvaný. Tváře bez úsměvů, oči, které viděly věci, na něž se nedá zapomenout. Za malbami sledovaly fotografie, od prvních daguerotypů přes sépiové tisky až po ostré digitální snímky. Lidé, kteří se stoupili do samotného pekla a nakopali jeho obyvatelům zadky, přestože jedinou odměnou jim bylo vědomí, že někdo tu práci udělat musel. Žádné medaile, žádné pocty a nikdy ani žádné tělo, které by se dalo pohřbít. Práce byla sama o sobě odměnou. Tváře na portrétech se měnily, jak si JC všiml pokaždé, když byl předvolán do šéfčiny kanceláře. Nevěděl, kdo má na starosti jejich obměňování ani jestli je v tom nějaký konkrétní systém. Měl jisté podezření, že si portréty vybírají svoje místo sami. Posadil se uvolněněji na tvrdé židli, krémový oblek bezchybný jako vždycky, a ze všech sil se snažil vyzařovat bezstarostnou nonšalanci. S kapkou drzosti. Nikdy nedej svým nepřátelům najevo, že si děláš starosti. A poté, co celou cestu přes Londýn důkladně zpytoval svoje svědomí, přestože ho vyhlídka na setkání se šéfkou i nadále upřímně znervózňovala jako každého, si doopravdy starosti nedělal. V poslední době neudělal nic skutečně závažného a spoléhal se na svou schopnost se z méně závažných obvinění vymluvit. Na druhé straně Štístko vůbec nevypadal dobře. Seděl na své nepoddajné židli rovně, jako by spolkl pravítko a tvářil se provinile a zmučeně zároveň. Ruce měl křečovitě sevřené v klíně, aby se mu příliš viditelně netřásly, na čele se mu perlil pot a měl drobný, avšak nepopiratelný tik v oku. Alespoň ještě nezačal kňourat. To byl typický Štístko, neustále přesvědčený, že mu jde celý vesmír po krku. Samozřejmě, v jejich povolání to tak někdy opravdu bylo. Vesmír nebo šéfka, což vyšlo přibližně na stejno. Vysoce výkonné ochrany kanceláře, kterému bránili použít telepatii, patrně také nepomáhali. Štístko ten pocit vždycky popisoval, jako když má kocovinu, aniž by si předem užil pití. Melody hrála na svém mobilu poslední verzi Domu a věnovala tomu veškerou pozornost, k požadavkům a nebezpečenstvím okolního světa byla zjevně naprosto netečná. Melody se o normální svět opravdu příliš nestarala, pokud zrovna neinterferoval s jejími osobními potřebami a zájmy. A nikdy nebyla šťastnější, než když měla novou hračku, se kterou si mohla hrát. Jenom ti, kdo ji znali skutečně dobře, by si dokázali všimnout zasmušilého vzteku, který se převaloval a vyčkával v jejich napjatých svalech. Melodijným prvním impulzem bylo vždycky bojovat. Ať už pomocí techniky, svých znalostí, nebo pořádně velké bouchačky. Vždycky hrála tak, aby vyhrála nebo alespoň šla k zemi se zuby zabořenými hluboko do nepřítelova hrdla. Štístko se sesypal první. Prudce se otočil na své židli a zamračil se na JC. Za všechno můžeš ty, opravdu. Opáčil JC. Okázale se posadil ještě uvolněněji, až se zdálo, že snad vůbec nemá kosti. A jak za to, prosím tě, vlastně můžu. Uvážíme-li, že nám ještě neřekli, proč si nás sem zavolali. Protože za to vždycky můžeš ty. Odsekl Štístko. V tom má pravdu, potvrdila Melody. Aniž vzhlédla od své hry. Vždycky se hrneš první do dveří, vždycky se hlásíš na nejtěžší úkoly a nás táhneš sebou. Většinou hlasitě protestující, nemohli bychom si o tom, prosím, nejprve promluvit. Vzpomínáš na Harroby Hallel. Myslel jsem, že jsme se už dohodli, že Harroby Hallel nebyla moje chyba, namítl J.C. důstojně. Ani jeden z vás si také nevšiml ničeho neobvyklého. Jak jsme měli vědět, že straší ten dům a ne lidé? Že ta extrémně nešťastná rodina Priceových ve skutečnosti bydlí v duchu domu, který schořel před 30 lety. Jak pak to, že žádný z těch tvých drahocenných přístrojů nic neodhalil, Melody, drahá? No ale když už jsme v tom vzpomínání, možná bychom měli zmínit i ty šťastné okamžiky, které jsme prožili při případu glasgowského strašáka. Když si mě ujišťovala, že strašák je de facto naprosto neškodný. No, vždyť byl, zamumlala Melody defenzivně. Dokud ho Štístko nevyprovokoval. No jasně, hoďte to zase na mě. Zavil Štístko. Proč vždycky všechno házíte na mě? Protože si to zasloužíš, opáčila Melody kousavě. Vzpomínáš na přízračného trubače z Warwick-on-Sea. Štístko si odfrkl, uraženě vystrčil dolní red a vyhnul se jejímu pohledu. Jak jsem měl asi vědět, že to nebyla polnice. Vedu velice domácký život. Nebo jsem ho alespoň vedl, než jsem se nechal naverbovat k téhle zatracené organizaci. Cítím, že se o mě už zase pokouší jedna z těch mých migrén. Děti, zamumlal J.C. Neměli bychom probírat naše osobní selhání, když nepřítel naslouchá. Všichni se okamžitě podívali na šéfčinu sekretářku Heather. Sladce se na ně usmála, aniž by jen na okamžik snížila počet úhozů. Heather, jestli vlastnila i nějaké příjmení, nikdo ho z bezpečnostních důvodů neznal, byla dokonalá sekretářka. Věděla všechno a neprozradila nic nebo alespoň nic důležitého. Klidná, profesionální a se svými světlými vlnitými vlasy a okrouhlým obličejem příjemná na pohled. Oblékala se spíš úpravně než módně a vzhledem k tomu, že byla poslední obranou linií své šéfky, byla patrně nejlépe ozbrojenou osobou v Buckinghamském paláci. Povídalo se, že je v případě nutnosti schopná zlikvidovat menší teroristickou armádu a nikdo neměl chuť vyzkoušet, kolik je na tom pravdy. Abyste se dostali k šéfce, museli jste projít přes Headhunter a pokud jste neměli správné papíry podepsané a kontrasignované na příslušných místech, nikdy se vám to nepodařilo. J.C. byl jednou svědkem, jak Headhunter nakopla jistého neodbytného parlamentního podsekretáře do koulí tak tvrdě, že polovina portrétů na stěně zamrkala. Že byl J.C. i přesto připraven vyzkoušet na ní svůj šarm, aby z ní vypáčil nějaké informace, jen ukazuje, jak byl doopravdy nervózní. Headhunter, drahoušku, vypadáš skvěle jako vždycky, samozřejmě, mohl bych se zeptat. Ne, J.C., miláčku, nemohl, odpověděla Headhunter vlídně, leč nesmlouvavě. Šéfka vás přijme, až bude ochotna vás přijmout a ani o vteřinu dřív. Všechno, co vám mohu říct, je, že šéfka dnes ráno zrovna nezáří štěstím. J.C. zvedl obočí. Copak někdy ano, je mi líto, opáčila Headhunter. To spadá pod utajované informace. Ale no tak, Headhunter, řekl Štístko a statečně se pokusil o vemlouvavý úsměv. Nemůžeš nám alespoň naznačit, co jsme provedli tentokrát. Chci říct, jak hluboko v tom vězíme. Headhunter se na něho sladce usmála. Máš rybářské broďáky. Nebo možná spíš potápěčskou výstroj. Takže normální situace, konstatovala Melody a vrátila se ke své hře. Ach, bože, zahořekoval Štístko a ukryl si tvář v dlaních. Já jsem ti říkal, ať nestřílíš toho albatrosa, řekl vzmuž se, člověče. Už jsme tady párkrát byli a přežili jsme to. Kdybychom byli v opravdu vážném maléru, Headhunter by nás odstřelila, sotva bychom překročili práh. Klidně si to myslete, zamumlala Headhunter. Já to nemůžu komentovat. Štístko krátce zaúpěl a pak z různých kapes vytahal půl tuctu lékovek s pilulkami. Přendával si je z jedné ruky do druhé, zkoumal jejich mnohobarevný obsah a mžoural na ručně psané nálepky. Takže, tyhle žluté mi mají připomenout, abych si nezapomněl vzít tyhle červené. A modré se berou jen při posednutí. Ty proužkované jsou na ozáření, stovky a tisícovky jsou na náhlé změny nálad a tyhle kostkované. My zajišťují veselější pohled na svět. Věř mi, neúčinkují, poznamenala Melody a ostře na něho pohlédla. Myslela jsem, že jsme tě od těch věcí už odstavili. Tolik všelijakých pilulek určitě neprospívá tvému zdraví. Docela se divím, že při kýchání nechřestíš. No, tu a tam potřebuji něco malého, abych se udržoval stabilizovaný, ohradil se Štístko. Musím něco dělat, abych umlčel ty hlasy. Melody si hlasitě odfrkla. Jestli jsi teď stabilizovaný, nechtěla bych tě vidět, když nejsi. Smiř se s tím, Štístko, stabilita je stav, který ti není souzený. Proč se nespokojíš se soudržností? Teď začínáš být zlá, postižoval si Štístko. To by mě zajímalo, na co jsou ty fialové. Vůbec netušíš, co s tebou z dlouhodobého hlediska udělá jen polovina z toho svinstva, nedala se odbít Melody. Uvažoval jsi vůbec někdy o vedlejších účincích nebo kumulačním efektu? Přečetl jsem si velice důkladně všechny příbalové letáky, odpověděl Štístko. Jasně, řekl J.C. Hledal si právní mezery. Štístko polkl jednu žlutou tabletku a dvě červené. J.C. si vzal purpurovou, jen aby nekazil partu. Interkom na Headhunterině stole horlivě zabzučel, Headhunter přestala psát, aby si vyslechla něco, co mohla slyšet pouze ona, a pak kývla na J.C., Štístka a Melody. Jděte, 7, 8 a 9. Šéfka vás chce vidět. Jak to, že se nás nikdy nikdo nezeptá, jestli my chceme vidět ji? Zavrčel Štístko. Škytl a najednou se šťastně usmál. Och. Dneska účinkují nějak rychle. J.C. a Melody ho popadly každý z jedné strany a zamířili s ním k vystuženým ocelovým dveřím, které vedly do šéfčiny kanceláře. Současným šéfem Carnackého institutu byla Catherine Latimerová. Seděla panovačně za Heplevhitovým psacím stolem, zatímco trio polních agentů se neuspořádaně seřadilo před ním. Ostře kývla ke třem židlím postaveným před stolem a agenti se okamžitě poslušně posadili jako školáčci předvolaní do ředitelny kvůli provinění, které ještě neznali. J.C. a Melody se ze všech sil snažili vypadat kajícně, Štístko neměl jejich předstírací talent. Catherine Latimerové bylo už hodně přes 70, ale pořád byla skoro nadpřirozeně silná a vitální. Středně vysoká, podsaditá, šedé vlasy ostříhané nakrátko, obličej složený ze samých strohých rysů a oči chladné jako leden nosila na míru ušitý šedý kostým bez jakékoliv snahy o oživení svého stylu a kouřila černou tureckou cigaretu v dlouhé slonovinové špičce, tenhle výstřelek si odnesla ze svých studentských let v Cambridge. Už dlouho se povídalo, že v časech studií uzavřela jakousi dohodu s kýmsi, ale nikdo nebyl schopen uvést jakýkoliv důkaz. Kdykoliv posílala agenty do terénu, mohlo to skončit jejich smrtí nebo něčím ještě horším. Jestli jí to dělalo nějaké starosti, uměla to dobře skrývat. Ale každý agent věděl, že pokud padne v poli, šéfka udělá všechno na světě, aby byl pomstěn. J.C. o ní vždycky uvažoval jako o poslední ze skutečných buldoků. Ale jen v duchu a nikdy v její přítomnosti. Nemyslel si, že by uměla číst myšlenky, ale zcela tu možnost nevylučoval. Než aby snášel šéfčin znervozňující pohled, raději se začal rozhlížet po její kanceláři. Šéfka kdysi bývala polní agentkou a pořád si ještě nechávala suvenýry na staré časy, aby trochu rozjasnili její jinak stroze zařízenou kancelář. Takže kromě obvyklých polic předspaných knihami a spisy a nezbytné moderní techniky zde měla také velké akvárium spola naplněné temnou ektoplazmou, ve kterém plaval pomalu sem a tam duch zlaté rybičky a blikal jako vadná žárovka. V jednom rohu trpělivě čekal starý gramofon Vidstrola s velkou ozvučnou troubou. Přehrával rychlostí 78 odmin vzpomínky na staré nahrávky, které už neexistovaly. J.C. jednou slyšel, jak hraje záznam zpěvu posledního britského kastráta Davida Tenicha z roku 1908. Nádherný, strašidelný, lehce nelidský zvuk. Strašidelná rukavice z Haversthamu, která v roce 1953 uškrtila 17 mladých žen, než si šéfka domyslela, co se děje a polapila ji, teď ležela ve skleněné vitríně. Pro všechny případy velice důkladně přibitá k dřevěnému podstavci. Vypadala jako úplně obyčejná rukavice. A nakonec tam byl portrét jejího veličenstva královny, zaujímající čestné místo za šéfčinným stolem. Zdálo se, jako by vás její obličej sledoval po celé místnosti. Když J.C. došly záminky, proč se vyhnout šéfčinu pohledu, rozhodl se zaútočit jako první. Přehodil si nohu přes nohu tak ležérně, až to bylo prakticky urážlivé, naklonil se na židli dopředu a pohlédl na šéfku spatra. Co se stalo tak důležitého, že jsme museli být předvoláni jako nějací nevolníci do velké síně tak brzy po uzavření svého posledního případu? Otázal se. Máme nárok na dostatečně dlouhé volno mezi jednotlivými akcemi. Bylo by to ve smlouvě, kdybychom mohli nějakou smlouvu mít, což nemůžeme, a to je další věc, kterou bych s vámi rád probral. Ne, nic mi neříkejte, už zase byl posednut některý z královniných Welsh Corgiů. Pořád říkám, že za to může ta příbuzenská plemenitba. Mezi Welsh Corgii, ne. Podívejte se, my všichni máme svoje soukromé životy, mimo institut. O vašich soukromých životech vím vše, řekla šéfka svým obvyklým klidným, zamyšleným tónem. Vím o a vašem týmu všechno, co se o něm vědět dá, pane Hansey. Včetně věcí, které bych raději nevěděla. Vy například máte knihkupectví na Charing Cross Road, navenek se jedná o antikvariát, ale ve skutečnosti se specializuje na vzácné a nebezpečné knihy o zapomenutém vědění, zakázaných znalostech a rouhavých uměních. Intelektuální obdoba příruční atomové bomby. Pouhé otevření některé z těch knih stačí, aby se rozezněly alarmy v organizacích, jako je tato, po celém světě. V poslední době jste získal foliantové vydání prokleté a smrtelně jedovaté hry Král ve žlutém hávu. Už jen její četba dokáže většinu lidí připravit o rozum. Při jejím prvním a jediném představení v Paříži v roce 1898 se publikum vrhlo na jeviště a pozabíjelo a snědlo celý herecký soubor. A chci vás upozornit, že ty speciálně očarované ochranné brýle, co jste koupil na eBay, vás neochrání, pokud se opravdu pokusíte je číst. Upřela svůj přemýšlivý pohled na štístka, který nadskočil na židli a nervózně se zahyhňal. Vy, pane Palmere, jste účetní. Protože si jako účetní přijdete na pěkné peníze a protože vám čísla připadají uklidňující. Na rozdíl od lidí jim rozumíte. Pro nás pracujete, protože vím, co ještě s čísly děláte. A dokud pro nás budete dál pracovat, nikdo jiný se to nedozví. Otočila se k Melody, která její pohled opětovala, aniž hnula brvou. Na Melody dokázala udělat dojem jedině technika. Slečno Chambersová, myslím, že obvykle uvádíte, že pracujete ve vydavatelské branži. Ve skutečnosti vydáváte specializovanou erotiku pro fetišisty. Občas tak specializovanou, že mám problém pochopit, kde je v tom ta erotika. Lidé se vždycky rádi převlékali do různých kostýmů, řekla Melody. Já jsem jen posunula hranice o trochu dál. Jak miluji tě. Dovolte mi počítat způsoby, zamumlal J.C. Měli bychom sem chodit častěji, dovídám se na nejvýš zajímavé věci. Pro jednou mne nezajímají vaše četné a rozmanité prohřešky, pokračovala šéfka. Odmlčela se, aby si vyměnila cigaretu ve své slonovinové špičce a zapálila si ji zipem s monogramem. Jakkoliv jsou pobuřující. Už jsem vám říkala, pane Chancej, cestovní náklady nepokrývají první třídu. Je to jediný způsob, jak dneska získat trochu klidu a soukromí, řekl J.C. Šéfka se zamračila na štístka. A nelíbí se mi vaše neustálé žádosti o nové léky. Až jednou konečně umřete, budeme vám muset dát na rakev víko s dětskou pojistkou. Štístko si odfrkl. V Carnackého institutu zůstávám jedině kvůli plně hrazené lékařské péči a přístupu k nestabilním chemikáliím. Jsem lékařský zázrak. Univerzity se už léta předhánějí v nabídkách za mé tělo pro účely vědeckého výzkumu. Některé ani nechtějí čekat, až umřu. A já jsem tady jen kvůli technice, prohlásila Melody pevně. Bez pořádného vybavení se tahle práce dělat nedá. Šéfčino chřípí se jemně zachvělo. Jenom si ráda hrajete s nejmodernějšími hračkami. A rozbíjíte je. J.C. si ke svému překvapení uvědomil, že šéfka tohle všechno říká, aby nemusela říct něco jiného. Schválně zdržovala obvyklými stížnostmi, protože se jí nechtělo hovořit o jejich novém úkolu. Což znamenalo, že to je něco doopravdy zlého. Bezděčně fascinován sledoval, jak se šéfka narovnala a konečně přešla k věci. Tohle všechno je nepodstatné. Nejste tady, abych vás kárala, jakkoliv si to plně zasloužíte, zavolala jsem vás, protože se Carnackýho institut ocitl ve stavu nejvyšší pohotovosti. V londýnském metru se přihodilo něco zlého. Na stanici Oxford Circus straší. A je to strašení prvního stupně. J.C. se na své židli prudce narovnal. Strašení prvního stupně tady, v srdci Londýna. To by mělo být nemožné. Celé město je už od dob Římanů chráněno mnoha vzájemně se překrývajícími vrstvami smluv a ochran. Právě ta bezprecedentní povaha dělá z toho strašení případ pro nejvyšší pohotovost, odpověděla šéfka. Jestli je pravda, co si myslíme, tak se v podzemce co nevidět strhne hotové peklo. Co se stalo? Zeptal se J.C. Povězte nám všechno. Začalo to pomalu, plíživě, skoro nikdo si toho zprvu nevšiml, řekla šéfka, zaklonila se a pozorovala tvary, které vykresloval dým z její cigarety do vzduchu. Začaly se objevovat různé historky. Divní lidé na nástupišti, kteří nikdy nenasednou do žádného vlaku. Tísnivá přítomnost něčeho spíš vnímaného než viděného pozdě v noci na pustých nástupištích. Světla blikající nebo náhle měnící intenzitu z naprosto nevysvětlitelných důvodů. Neautorizovaná hlášení, oznamující strašné, zneklidňují věci. Lidé, kteří vyjížděli po eskalátorech a nikdy nedorazili nahoru. Děsivý smích v tunelech, kde po prozkoumání nikdo nebyl.